Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 سؤال کردن گذشته 1 كم شربت؟ شما چقدر نوشیده اید؟ كم اشتغلت؟ شما چقدر کار کرده اید؟ كم كتبت؟ شما چقدر نوشته اید؟ كيف نمت؟ شما چطور خوابیدید؟ كيف نجحت في الامتحان؟ شما چگونه در امتحان قبول شده اید؟ كيف وجدت الطريق؟ شما چگونه راه را پیدا کرده اید؟ مع من تكلمت؟ شما با چه کسی صحبت کرده اید؟ مع من تواعدت؟ شما با چه کسی قرار ملاقات گذاشته اید؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ شما با کی جشن تولد گرفته اید؟ این کنت؟ شما کجا بوده اید؟ این کنت تسکن؟ شما کجا زندگی می کرده اید؟ این کنت تشتغل؟ شما کجا کار می کرده اید؟ ماذا نصحت؟ شما چه توصیه ای کرده اید؟ ماذا اکلت؟ شما چی خورده اید؟ ما الذي عرفته عن تجربه؟ شما چه اطلاعاتی کسب کرده اید؟ کم كانت سرعتك في السير؟ شما با چه سرعتی رانندگی می کرده اید؟ کم مدت طیرانک؟ شما چه مدت پرواز کرده اید؟ کم الارتفاع الذي قفزته؟ شما تا چه ارتفاعی پریده اید؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.